اب کچھ الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو دیکھیں گے. ناس لوگ یا لوگوں. نون واو سین اس کا روٹ ہے. اناس کی جمع ہے یہ اور اسم معرفہ ہے. واحدتن ایک مؤنث ہے یہ نفس کی وجہ سے اور اسم نکرہ. خوشی سے نون خا ح لام وہ چیز جس کو خوشی کے ساتھ لیا جائے. نی ان ہا نون حمزہ خوش مزہ یعنی دل کی پسندی کے دل پسندی کے ساتھ کسی چیز کو لینا. اور مری ان میم را حمزہ سے خوشگوار کے معنوں میں. انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی وضاحت ہم کریں گے تفسیر میں. دونوں اسم نکرہ ہیں. اسرافن اسراف سے سین رافا یعنی جے کسی چیز کو سے زیادہ خرچ کرنا. قولن سدیدا سیدھی بات. قول کاف ولام اور سدیدن سین دال دال سے. سدید کہتے ہیں تیر کا سیدھا لگنا یعنی بالکل ٹو دی پوائنٹ کی طرف اشارہ ہے سیدھے طریقے سے بات کو گھمائے پھرائے بغیر کرنا. خوبن کبیرا بڑا گناہ. خوب کہتے ہیں ڈانٹ کو حبشی زبان کا لفظ ہے. ہر فعل جس کا انجام برا ہو اسے خوب کہتے ہیں. اچھا ایک خوب ہوتا ہے نا جو ہم اردو میں کہتے ہیں خوب کہا آپ نے. فرق ہے دیکھ لیجئے صرف ہا اور خا کا. خوب کہتے ہیں اولاد کا ماں باپ کی نافرمانی کرنا. خوبتن کہتے ہیں ماں باپ بہن بیٹی کو. اسی طرح خوب کہتے ہیں ماں باپ کا اولاد کی تربیت اور شفقت میں کوتاہی کرنا. ایک لفظ کتنے مختلف انداز سے سامنے آتا ہے. چلیے افعال کو دیکھتے ہیں. جو نئے ہیں اسی کو دیکھیں گے ہم. بسا با سا سا اس نے پھیلائے کسی چیز کے سپریڈ کرنے کے معنوں میں آتا ہے پھیل جائے. جیسے آپ کے ہاتھ میں کوئی باریک چیز ہوتی ہے جیسے افشاں یا ستارے ہوں اور آپ ایک دم ہاتھ سے ان کو اچھالیں تو وہ دور دور جاتے ہیں کہ آپ کو خود بھی نہیں پتا چلتا کہ وہ کہاں گرے. فعل ماضی ہے یہ. تساءلون تم سوال کرتے ہو. سین حمزہ لام اس کا روٹ ہے. یہ اصل میں تتساءلون تھا. باب تفاعل ہے یہ. تا تا میں مدغم ہو گئی. جب دو تائیں کٹھی آتی ہیں تو اس کو ایک میں جوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ مشکل تھا پڑھنا تتساءلون زبان گھومتی ہے. لا تتبدلوا نہ تم تبدیل کرو. با دال لام سے باب تفعیل ہے. تقسطوا تم انصاف کرو. قاف سین توئے سے. فن کے ہو پس نکاح کرو. بھا سے. نکہ ان کے ہو نکاحن کیا ہوتا ہے گرہ کا پکا کرنا نوٹ لگنا. عموما نکاح میں بھی تو ایسے ہی ہوتا نا، دو لوگوں کو جوڑا جاتا ہے، قول و اقرار کی گرہ لگتی ہے یا ایجاب اور قبولیت کو باندھ دیا جاتا ہے، ایک پیش کرتا ہے تو دوسرا اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. اللہ تعولو، کہ نہ تم جھک جاؤ، بے انصافی کرو. اس طرح امام شافی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ نہ تم عیالدار ہو جاؤ، عیالدار یعنی بہت بچے نہ ہو، یعنی ایک سے زیادہ شادیوں سے کیوں منع کیا گیا کہ کہیں تمہارے بچے زیادہ نہ ہو جائے. تو عین واو لام اور عین یا لام کے ساتھ بھی بدل کے یہ لفظ آتا ہے. جی آگے دیکھتے ہیں. یستعفف، بس چاہیے کہ بچے. عین فا فا، عفیف کا لفظ سنا ہوگا آپ نے، بچنے کے معنوں میں آتا ہے. اسم امر ہے لیکن لام کی وجہ سے اس میں شدت کم ہے. جب یہ امر ہی کے قسم ہوتی، چاہیے کہ کریں. ایک کام ہوتا ہے آپ کسی کو کہتے ہیں کرو، یو ڈو اٹ، اور دوسرا آپ کہتے ہیں یو شوڈ ڈو اٹ. یہ شوڈ ڈو اٹ ہے. دفع تم، دے دو تم، حوالے کرو تم. دال فا عین سے ہے یہ، دفع کسی چیز کو اپنے سے دور کرنا. حروف تو عموماً اب وہی ہیں جو پیچھے سے آتے ہیں،